Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Magandang umaga sa iyo, Sir Neb. Ako po si Joaquin, pero tawagin niyo na lang po akong Waki. May sarili po akong karanasan na naging dahilan para itigil ko ang pagiging babaero, kung yun man ang talagang maitatawag sa akin, dahil sa pagiging malapit ko sa mga babae. Ganito kasi ang nangyari, Sir Neb. Nung lumipat kami sa San Fernando, may nakilala akong kambal, taga kabilang kanto lang. Nakilala ko sila sa isang event na dinaluhan ko, doon lang din sa lugar namin. May tropa rin kasi ako roon. Tapos nagkatuwaan kami ng tropa ko na magpustahan. Sabi niya kung mapapasagot ko pareho yung kambal, ay ako ang panalo. Kapag isa lang sa kanila ang napasagot ko, syempre talo ako. May perang involved pero hindi ko na lang po sasabihin kung magkano. Basta pumayag agad ako sa hamon niya. Kasi talent ko yata yun, ang magpa-fall ng babae. Kaya iniisip ko na sure win na ako sa pustahan na yon. Hindi naman ako nabigo, Sir Neb. Pareho kong niligawan yung kambal ng palihim, at pareho rin nila akong sinagot. Tuwang-tuwa ako kasi napakamot na lang ng ulo yung tropa ko nung malaman niyang madali kong napasagot yung kambal. Hindi naman ako kagandahang lalaki, pero Sir Neb, malakas talaga yung apil ko. Isang gabi magsasara na sana ako ng pinto nang biglang dumating ang isa sa kambal, si Gwyneth. Gusto raw niya akong makausap. Medyo nanibago ako kasi napaka-formal niya nung oras na yon. Sabi ko bukas na lang kami mag-usap kasi matutulog na ako. Tutulong pa ako kay Lolo sa bukid bukas, kaya kailangan kong matulog ng maaga para makagising din ng maaga. Hihintayin kasi ako ni Lolo na doon na sa kubo sa bukid natulog nung gabing yon, kaya mag-isa lang ako sa bahay. Wala talaga akong type dun sa kambal, kaya kahit mag-isa ako sa bahay ay ayokong makasama isa man sa kanila. Isasara ko na sana yung pinto, pero bigla itong tinulak ni Gwyneth. Tinulak niya rin ako. Nagulat ako sa lakas niya. Papalag sana ako pero mabilis niyang naitutok sa akin yung patalim. May dala pala siya na tinatago lang niya sa likuran niya. Hindi na niya maikubli yung galit. Niloko ko lang daw sila dahil pareho ko silang ginawa ng kambal niyang si Marinette. Magpapalusot pa sana ako at sasabihin kong magkamukha kasi sila, kaya nalilito lang ako. Pero nandoon din pala si Marinette. Nakaramdam na ako ng takot kasi pareho pa silang may hawak na patalim. Napaatras ako habang sila ay marahang lumalapit sa akin. Wala akong mapagpipilian kundi humingi ng tawad. Kaso mukhang hindi ko sila mapapakalma. Aminado akong naduduwag na ako nung mga sandaling yon, Sir Neb. Para kasi silang may sayad. Ang tingin ko sa kanila noon ay parehong may sanib dala ng sobrang galit sa akin. Nanlilisik talaga yung mga mata nila. Pakiramdam ko, desidido silang patayin ako. Sa kusina sana ako tatakbo para makakuha rin ang panlaban. Pero nakaharang si Gwyneth doon, kaya tumakbo na lang ako paakyat sa itaas ng bahay namin. Nagmamadali akong pumasok ng kwarto at nag-lock ng pinto. Narinig ko yung mga yabag nila. Paakyat din sila. Wala talaga silang balak na tantanan ako. Kinakalampag pa nila yung pinto ng kwarto ko. Ewan ko ba't hindi ko nagawang sumigaw noon para humingi ng tulong. Sa halip ay tumingin ako sa ibaba ng bintana ng kwarto ko. Siguro sa pagkataranta ko na rin, kaya yun lang ang naisip kong paraan para matakasan yung kambal. Tumalon ako sa bintana. Ang huli kong naaalala, Sir Neb, ay lumapit sa akin yung kapitbahay namin. Tapos yung kambal, nakita kong tumakbo palayo ng bahay namin. Pagkatapos noon, dahan-dahan na akong nawalan ng malay. Sa ospital na ako nagkamalay. Buti na lang Sir Neb ay pinag-adya pa rin ako. Hindi ganoon kaseryoso ang naging bali ng binti ko dahil sa pagtalon ko sa bintana. Ilang buwan din akong hindi nakalakad. Nung makalabas ako ng ospital, sinamahan pa talaga ako ng lolo ko para personal na humingi ng tawad sa kambal. Pinatawad naman nila ako. Hindi ko lang alam kung seryoso sila sa pagpapatawad nila sa akin. Dahil hanggang ngayon ay hindi nila ako pinapansin. Naka-block din ako sa mga social media account nila. Ayos lang sa akin, kasi kasalanan ko rin naman talaga. Yun nga lang, sapat bang dahilan yun para patayin ako? Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa palayo kong Hera, Sir Neb. Sana po ay hindi ako mahusgahan dito sa sarili kong karanasan na ibabahagi ko sa inyo. Ngayon po ay nasa 40 na ako. Pero ang ikukwento ko ay parte ng kabataan ko. Aminado po ako na nung mga panahon na yon ay naging malandyutay ako, Sir Neb. Siguro dahil na rin sa madilim na karanasan ko noong elementary pa lang ako. Nung bata kasi ako, Sir Neb, ay nakaranas ako ng pang-aabuso mula sa sarili kong laman at dugo. Sa tiyuhin ko na inakala ng lahat na naging mabuting guardian ko. Pero hindi ko na lang po idedetalye ang tungkol doon. Doon na tayo sa gusto ko talagang ishare sa inyo. Graduating ako noon sa high school nung maging boyfriend ko si Angelo. Mabait naman siya kahit hindi kagwapuhan. Sa kabila noon ay maraming beses akong nagtaksil sa kanya. Maraming naging kafling na iba. Maraming beses din niya akong pinatawad. Pero hindi ako nabago ng pagmamahal niya. Tingin ko pa rin sa sarili ko ay walang kwenta. Kaya kung sino ang makakapagpaligaya sa akin, ay doon ako. Doon ako susunggab. Isang beses nag-cutting class ako. Usapan na namin yon ng kafling ko na si Ading. Taga ibang section naman siya. Ang plano namin ay magpunta sa Kubo doon sa bukid. Manghuhuli raw kami ng isda. Nasa probinsya kasi kami, Sir Neb. Pero syempre alam ko namang hindi lang isda ang gusto niyang hulihin. Attracted din ako kay Ading. Kaya ayun nga, sumama ako sa kanya. Hindi ko alam na nakita pala kami ng boyfriend kong si Angelo. At sinundan kami. Nasa loob na kami ng Kubo ni Ading at nagsisimula ng gawin ang hindi dapat nung marinig ko ang tawag ni Angelo. Hindi ko maiwasan na hindi kabahan at matakot kasi kilala ko si Angelo. Alam kong magaling siyang manuntok dahil amateur boxer sa lugar namin. Yung tatay niya ay boksingero din. Natakot ako para sa sarili ko, hindi para kay Ading dahil kafling ko lang naman yun. Nagmamadali kong sinuot ulit yung uniform ko. Ganoon din si Ading. Sa aktong yon, bumukas yung pinto ng Kubo na wala talagang lock. Nagpang-abot agad sina Angelo at Ading. Nanlaki yung mga mata ko nung makita kong agad na musagra yung nguso ni Ading dahil sa malakas na suntok ni Angelo. Sa takot ko ay tumakbo ako palabas ng Kubo. Maski si Ading ay napatakbo rin palabas dahil hindi niya kayang labanan si Angelo. Hinabol kami ni Angelo. Sigaw siya ng sigaw. Halata sa boses niya yung sobrang galit. Noon ko lang talaga siya nakitang nagalit ng husto at nagmura. Hindi ako lumingon. Tuloy lang ako sa pagtakbo. Pero mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa amin. Kaya naabutan pa rin niya kami doon sa bandang ilog. Sa ilog ay muli silang nagpang-abot ni Ading. Hindi ko na magawang tumakbo. Inaawat ko na sila kasi naaawa na ako kay Ading. Duguan na siya. Nangalog yung tuhod ko sa nerbiyos nung makita kong nginungudngod ni Angelo ang mukha ni Ading sa tubig. Nag-alala ako na baka malunod ito. Hindi ko na inintindi yung sarili ko. Binuhos ko na ang lakas ko para lang mapigilan si Angelo sa ginagawa niya. Pakiwari ko ay may kung anong demonyo ang sumanib kay Angelo dahil sa kakaibang lakas niya dala ng galit. Dahil sa kakaawat ko ay ako naman ang pinalingan ni Angelo Hinila niya yung buhok ko sabay, nginudgod din ako sa tubig. Habol ko yung hininga ko. Hindi ko magawang alisin ang kamay ni Angelo sa ulo ko. Akala ko talaga ay katapusan ko na. Narinig ko pang inaawat din ni Ading si Angelo sa ginagawa niya sa akin. Pero nag-iba talaga yung boyfriend ko nung mga panahong yon. Ang nagsalba lang sa buhay ko ay ang pagdating ni Mang Carlos. Kapitbahay namin na kagagaling lang sa pangangahoy. Namataan niya yung nangyari sa amin sa ilog, kaya sinaklulohan niya kami. Matapos ang insidenteng yon ay natapos na rin ang relasyon namin ni Angelo. Walang demandahang nangyari, Sir Neb. Nagkaroon lang ng pag-uusap ang mga magulang namin nung sila-sila lang. Sa ngayon naman po ay may sarili na akong pamilya. At masasabi kong ang pagkakaroon ko ng mga anak ang nagpabago sa akin at sa buhay ko. Sina Angelo at Ading, balita ko parehong nasa ibang bansa na ngayon at may kanya-kanya na ring pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi na talaga kami nakapag-usap ni Angelo pagkatapos nun. Sobra po akong nahihiya, Sir Neb, sa mga nagawa ko sa kanya dati. Sir Neb, magandang bati sa'yo. Ako po si Daniel. Share ko lang po sa inyo ang naranasan ng kuya ko noong nabubuhay pa siya. Tingin ko kasi, Sir Neb, pasok ito sa Tales of Suspense mo. Pero hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng kuya ko. Tawagin na lang natin siyang Kuya. Hindi ko ikakaila na babaero talaga ang kuya kong yon. Magandang lalaki kasi. Sa aming magkakapatid ay siya talaga ang lapitin ng mga babae. At wala siyang pinapalampas, lalo na kapag nagpakita ng motibo sa kanya. Hanggang isang araw nga ay napansin namin na parang balisa siya. Parang wala sa sarili. Ikot siya ng ikot sa loob ng bahay namin. Pinupuntahan bawat sulok. Tinanong ko siya kung anong hinahanap niya. Sabi niya, hinahanap daw niya yung baby. Yung sanggol. Sabi ko, kaninong baby? Wala namang may baby sa amin. Meron daw. Andoon lang daw yon. Tapos nagpapatulong pa siya sa aking maghanap. Nagkunwari akong tinutulungan ko siyang maghanap. Pero ang totoo ay inoobserbahan ko lang talaga ang kilos niya. Ultimo sa ilalim ng sofa namin ay hinanap niya yung sinasabi niyang baby. Sinabi ko kay Mama yon. Kaya sinubukan ni Mama na kausapin si Kuya. Pero hindi siya nito kinausap. Inaantok na raw siya. Noong gabi, Sir Neb, kinising ako ni Kuya. Magkasama kasi kami sa kwarto. Sabi niya patigilin ko raw yung baby kasi iyak ng iyak. Wala naman akong naririnig na iyak ng sanggol. Hindi ko naman masasabi na baka sa kapitbahay yung naririnig niya dahil layo-layo yung mga bahay sa amin. Kaya may umiyak man na sanggol sa ibang bahay ay hindi namin yun maririnig. Basta ilang araw at gabi na ganoon si Kuya. Akala niya may baby sa bahay. Naiirita na raw siya kasi nga iyak ng iyak. Sabi ni Mama, pag rest day niya patitignan niya si Kuya sa doktor. Pero bago yung araw ng off niya sa trabaho ay may ginawa si Kuya na ikinabigla naming lahat. Umuwi si Kuya na humahangos papasok sa loob ng bahay. Buhat ang isang sanggol. Tingin ko wala pang isang taon. Tinanong ko kung kaninong sanggol yon. Sabi niya kanya raw yon. Baby niya. Gustong agawin sa kanya kaya kailangan daw niyang itago. Nataranta ako kasi kaming dalawa lang ang tao noon sa bahay. Hindi ko alam yung gagawin ko. Nasa trabaho sina Mama at Papa. Habang si Kuya ay hindi malaman kung saan itatago yung buhat na baby. Ako naman nanginginig yung mga kamay ko sa pagdial ng number nila Mama. Si Mama hindi kumakontak, pero si Papa sumagot. Uuwi na raw siya. Magpapaalam lang sa bisor nila. Nung malingunan ko si Kuya, tinatangka niyang itago yung baby sa cabinet namin na lalagyan ng mga Tupperware ni Mama. Inalis niya lahat ng laman at yung baby ang gusto niyang ipasok doon. Inagapan ko, Sir Neb. Pilit kong inagaw sa kanya yung baby. Sabi ko doon na lang sa kama sa kwarto. Sa totoo lang, Sir Neb, ay kilabot na kilabot ako sa kinikilos ni Kuya. Parang nawawala na talaga sa sarili. Pero nagpapakahinahon ako. Ang pinaka inaalala ko ay yung karga niyang baby. Kasi baka kung anong gawin niya dun. Mabuti na lang nga at hindi na gaanong umiiyak. Pinilit kong magpakahinahon noon, Sir Neb. Napasigaw na lang ako nung makita ko si Kuya na tumakbo papunta sa banyo. Karga-karga yung baby. Sir Neb, sinubukan niyang ilublob yung baby doon sa timba na puno ng tubig. Doon ay talagang nataranta na ako. Pilit kong inagaw kay Kuya yung baby. Nasipa ako pa nga siya nun, kaya sumubsob siya doon sa banyo. Maya-maya lang, may kumakatok ng mga tanod sa bahay namin. Pasalamat nga ako dahil doon, kasi biglang natigilan si Kuya. Baka kung hindi dumating yung mga tanod na yon, sigurado inatake na rin niya ako. Ako yung humarap sa mga tanod at nagsoli ng baby. Kay Ate Indang pala yung baby na kinuha ni Kuya. Si Ate Indang yung may-ari ng tindahan malapit sa amin at may baby na 1-year-old pa lang. Humingi na lang ako ng dispensa dahil kaku mukhang nagkakaproblema sa isip si Kuya. Pero Sir Neb, hindi ko na lang sinabi sa kanila na muntik nang pinatay ni Kuya yung baby na yon. Sunod nun ay dinala siya ng mga magulang namin sa doktor. May nagpayo na ipaalbularyo rin kasi matinong matino naman si Kuya bago nangyari yon. Walang bisyo na alak, lalo na ang bawal na gamot. Ang resulta ng pagpapaalbularyo namin kay Kuya ay may bulong daw ito na siyang nagpapabalisa rito. Tinuntun namin ang posibleng may gawa noon kay Kuya at nabigla kami sa natuklasan namin. Nakabuntis pala si Kuya. Inilihim lang sa amin. Ayaw niya dun sa babae, kaya yung babae pinalaglag yung baby nila. Hindi nakayanan ng katawan ng babae yung pagpapalaglag, kaya namatay din ito. Nagkataon na yung nanay nung nabuntis niya ay marunong sa mga kulam at bulong at ito raw ang ginawang paraan ng paghihigante kay Kuya. Pero kami nila Mama, Sir Neb, hindi naniniwala na dahil doon kaya parang nasiraan si Kuya. Siguro nakonsensya din talaga siya sa nangyari at yun ang nakagulo sa pag-iisip niya. Sir Neb, gumaling naman si Kuya. Pero makalipas lang ang halos isang buwan ay naaksidente siya sa motor na siya niyang kinamatay.